O piątek Lech Premium 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perła Chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 29 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwie Ukrainki i trzech Białorusinów podejrzanych o szpiegostwo zatrzymanych przez ABW i policję. Unikalne znalezisko w Warszawie, chodzi o dokumenty polskiego państwa podziemnego. Prezydent Trump unieważnia rozporządzenia Joe Bidena podpisane automatycznym długopisem. Pięcioro obcokrajowców aresztowanych pod zarzutem szpiegostwa, dwie Ukrainki i trzech Białorusinów zostało zatrzymanych w ostatnich dniach przez ABW i policję. To potwierdza słuszność działań rządu, jest efektem rosyjskiej wojny hybrydowej w Europie, tak mówi szef MSZ-u. Jednym z ostatnich takich działań rządowych było zamknięcie wszystkich rosyjskich konsulatów w Polsce. Wicepremier Radosław Sikorski dodaje, że Polska jest pod presją działań hybrydowych i musi na nie skutecznie reagować. Rosja prowadzi wojnę hybrydową wobec całego Zachodu. Mieliśmy już przecież morderstwa, podpalenia, nawet próby wysyłania paczek przy pomocy samolotów, cargo, co mogło się skończyć tragicznie. Pod wecie za zamknięcie konsulatu w Gdańsku strona rosyjska poinformowała o zamknięciu 30 grudnia konsulatu generalnego Rzeczpospolitej w Irkucku. Unikalne znalezisko na Saskiej Kępie w Warszawie podczas remontu pustostanu pod podłogą natrafiono na dokumenty, które, jak informuje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych, pochodzą z czasów tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Opisują one m.in. funkcjonowanie państwa podziemnego. Prezydent Warszawy na nagraniu pokazuje te unikalne dokumenty, m.in. mapy i pamiętnik. Dziennik radiowy, zapis z radia, co się wtedy działo na różnych frontach Europy. Specjalne wytłumaczenie, co ile kosztowało tuż przed Powstaniem Warszawskim, na przykład jajka 120 zł. Specjalne mapy i to mapy Prus Wschodnich. Najwyraźniej Armia Krajowa się zastanawiała, co zrobić, jak kroszą tam Sowieci, na przykład w Królewcu. To nam daje do myślenia dzisiaj. Ląd, dobrze, że nikt go nie podpalił. I wyjątkowy pamiętnik osoby, która się opiekowała całą tą skrytką. Znaleziska muszą jeszcze zweryfikować eksperci, jednak według nich odkrycie wygląda sensacyjnie. Na filmie umieszczonym w internecie pokazano mechanizm otwierający skrytkę, który działa do dziś. Duże pieniądze na odbudowę po wielkiej powodzi. Do województwa opolskiego trafi 292 miliony złotych unijnych pieniędzy ze specjalnego programu Restore. Łącznie ze wsparciem z budżetu państwa będzie to ponad 307 milionów złotych. Porozumieliśmy się, by uruchomić program Restore przeznaczony na odbudowę po kataklizmach, które dotknęły Europę w 2024 roku, powiedział marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłasa. W ramach tego mechanizmu mogliśmy zmienić przeznaczenie części pieniędzy europejskich. Bardzo szybko dokonaliśmy tych przesunięć z naszej strony. Dość szybko i naprawdę szybciej niż się spodziewaliśmy. Komisja Europejska zatwierdziła to. Prawie 78 milionów euro, które mogliśmy użyć właśnie po to, aby przygotować projekty, które będą służyły odbudowie. A najwięcej, bo 98 milionów złotych, dostanie powiat Nyski. Prezydent Donald Trump ogłosił, że unieważnia wszystkie rozporządzenia wykonawcze Joe Bidena, które, jak twierdzi, zostały podpisane automatycznym długopisem. W ostrym oświadczeniu w mediach społecznościowych Trump ponownie podważył legalność działań swojego poprzednika. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że każdy dokument podpisany przez sennego Joe przy użyciu tzw. autopena zostaje unieważniony i traci moc prawną. Prezydent USA wyraził przekonanie, że urządzenie to było używane bez osobistej zgody jego poprzednika. Trump oskarżył współpracowników Bidena o nielegalne działanie. Dodał, że jeśli jego poprzednik będzie twierdził, iż brał udział w procesie podpisywania dokumentów, to zostanie oskarżony o krzywoprzysięstwo. Od powrotu do Białego Domu Donald Trump obsesyjnie wraca do tematu automatycznych podpisów Bidena. Na jednej ze ścian umieścił nawet obraz autopena zamiast portretu swego poprzednika. Autopen jest jednak narzędziem dopuszczonym w procedurach federalnych, a z automatycznego podpisu korzystali w przeszłości prezydenci obu partii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Krakowie nagrodzono osoby, które wnoszą do debaty publicznej więcej sensu niż sensacji. Po raz pierwszy odbyła się gala wręczania nagród tygodnika powszechnego Bonus. Słowo bonus po łacinie znaczy dobry. Statuetkami zostały wyróżnione osoby, które łączą zamiast dzielić, rozmawiają zamiast krzyczeć i tworzą przestrzeń porozumienia, tłumaczy wieloletni redaktor naczelny gazety Piotr Mucharski. Nagradzamy tych, którzy redukują poważne deficyty, na które cierpimy my jako Polacy. Takim najbardziej bolesnym deficytem, jaki mamy, jest poczucie wspólnoty. Nie dość, że się dzielimy, to się dzielimy na

Fallen Angel, część trzecia zatytułowana Psalm. To fragment nowej płyty Mateusza Smoczyńskiego otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu, dobry wieczór. Mateusz Smoczyński będzie moim gościem za 2 tygodnie, to właśnie 12 grudnia premiera jego nowego albumu. Przypomnę, obok kompozytora także Dominik Wania i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Dziś trzecia część Fallen Angel, tej kompozycji zatytułowana Psalmy, kompozycji Mateusza Smoczyńskiego, już za nami na początek audycji Mało Obiektywnie. Tydzień temu to specjalne wydanie audycji poświęciliśmy w całości tym 6 płytom, które wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Box Tomasz Stańko i jego sesje w Polskim Radiu 1970-1991. Jeśli Państwo chcą wrócić do tego spotkania, do tamtego wydania audycji Mało Obiektywnie, oczywiście polecam naszą stronę trójkapolskieradio.pl i sekcję audycje Mało Obiektywnie. Tam każde nasze spotkanie do odsłuchania w dowolnie przez Państwa wybranym momencie. Także i dzisiejsze oczywiście w stosownej chwili tam trafi. A dziś w audycji sporo nowej muzyki, goście, rzecz jasna, i także zaproszenia na koncerty. Pierwsze już za chwilę. To jest artysta doskonale Państwu znany od lat. Wielokrotnie gościł i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, i także przy okazji premier kolejnych płyt w naszych studiach trójkowych. I tym razem zaprasza Państwa na koncert w Warszawie. Robert Kasprzycki i jego zespół, obok lidera przy mikrofonie i na gitarze, także na gitarze Max Szalengiewicz, Krzysztof Wyrwa na basie i Adam Zadora na perkusji. Niedzielny warszawski koncert. Zerkam właśnie na ekran komputera, wszystko się zgadza. 30 listopada, niedziela, godzina 19, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Podskrabińska 2. Robert Kasprzycki ma dla Państwa zaproszenia na ten koncert, a rozdajemy je w tym momencie na Państwa prośbę pod adresem mariusz.owczarek@polskieradio.pl. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Robert Kasprzycki i jego zespół w Warszawie w niedzielę o 19. Zapiszę śniegiem w kominie, zaplotę z dymu warkoczyk i zanim zima z gór spłynie, wrócę. zapiszę śniegiem w kominie warkoczyk z dymu za blotę. I zanim zima z gór spłynie, wrócę i będę z powrotem. Śpiewaj od nowa, bym wiedział, że ktoś na mnie czeka. Zapiszę śniegiem w kominie, zaplotę z dymu warkoczyk. I zanim zima z gór spłynie, wrócę. Zapiszę śniegiem w kominie, warkoczyk z dymu zaplotę. Zima z gór spłynie, wrócę i zawsze już będę z powrotem. I zawsze już będę z powrotem. I zawsze już. Zapiszę śniegiem w kominie. No, to piosenka, która ma już swoje lata, trzeba przyznać, ale wciąż nie straciła nic ze swojego uroku. Takie mam wrażenie. Robert Kasprzycki i jego zespół w niedzielę w Warszawie o 19:00. Centrum Promocji Kultury Podskarbińska 2. Jeśli Państwo chcą na ten koncert się wybrać z trójką, proszę dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A to dopiero początek naszego dzisiejszego rozdawnictwa biletowego, bo dziś będzie tak dla każdego coś miłego. Jeśli Państwo lubią piosenki z ważnym tekstem, ze słowem, które coś ze sobą niesie, jakieś emocje, jakieś treści, to właśnie dla Państwa koncert Roberta Kasprzyckiego w Warszawie. A jeśli Państwo cenią sobie muzykę Fryderyka Chopina i to zagraną na 5 fortepianów, Katarzyna Borek, Joanna Duda, Paweł Tomaszewski, Piotr Wyleżoł i Sławek Jaskółkę, pomysłodawca tych koncertów, to dla Państwa także mam propozycję, a właściwie dwie propozycje. Olsztyn, sobota, czyli właściwie już dziś, skoro chwilę po północy jesteśmy, niech będzie, sobota 29 listopada, godzina 20. I to jest koncert w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii imienia Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. 29 listopada, godzina 20. I Gdańsk, niedziela, 30 listopada, również 20. Gdański Teatr Szekspirowski. Sławek Jaskółkę, Chopin na 5 fortepianów. Mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Trójka ma zaszczyt być patronem medialnym tej trasy koncertowej. A zatem reasumując, sobota w Olsztynie, niedziela w Gdańsku, Sławek Jaskółkę, Chopin na 5 fortepianów. Oba koncerty o 20. Proszę pisać i zaznaczyć koniecznie w mailu, na który koncert chcą się Państwo wybrać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Mazurek de Dur to Fryderyk Chopin na 5 momentami dość mocno jazzowych fortepianów. Katarzyna Borek, Joanna Duda, Paweł Tomaszewski, Piotr Wyleżoł i Sławek Jaskółka. Artysta był gościem Trójki w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w rozmowie z Maciejem Jankowskim opowiadał o pomyśle, o idei tych koncertów. Wystarczy wejść na naszą stronę trójkapolskieradio.pl, odnaleźć audycję Tu Myśliwiecka 357 i rozmowę ze Sławkiem Jaskółkę. Rozmowę, którą przeprowadził Maciej Jankowski. A dziś audycja mało obiektywnie i na naszej antenie rozdawnictwo biletowe, co mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że Państwo zareagują i wybiorą się z Trójką na te koncerty do Olsztyna dziś w sobotę 29 listopada o 20. To jest Warmińsko-Mazurska Filharmonia imienia Feliksa Nowowiejskiego i na niedzielny koncert w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Oba koncerty o 20:00, Chopin na 5 fortepianów. To jest trasa koncertowa, której trójka patronuje i dziś dla Państwa mam zaproszenie na te koncerty. Będzie ich więcej, to na pewno, ale dziś w audycji ma obiektywnie te pierwsze dwa przed nami, czyli sobotni w Olsztynie o 20:00 i gdański w niedzielę też o 20:00. Proszę w liście, który Państwo napiszą do mnie, mariusz.owczarek@polskieradio.pl, mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Koniecznie zaznaczyć, na który koncert chcą się Państwo wybrać. Czy na ten 29 listopada do Olsztyna, czy ten 30 listopada w Gdańsku. Sławek Jaskółkę, Chopin na 5 fortepianów. Słuchaliśmy Mazurka D-dur, to teraz czas na Mazurka A-moll. Thank you. Mazurek a mol Fryderyka Chopina, to Sławek Jaskółkę i Chopin na 5 fortepianów. Sobota 29 listopada o 20 w Olsztynie, Gdańsk, niedziela 30 listopada 20. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Mogą się Państwo wybrać z trójką na te koncerty. Czas już najwyższy na spotkanie z gościem audycji Mało Obiektywnie. Pierwszym z naszych dwóch dzisiejszych gości. Jak gęsty śnieg i bliska jest najdalsza dal. W późnie osiągnąć brzeg, przez życie przejść, nie robiąc fal. Żyć to dla nich trwa. Bezwiecznie jak w przelocie ćmy i raczej dać, niżeli brać i odmawiać swój co dzień różaniec dni. Thank you. czas powszedni i szarzy jak dym, gdy gwar cichnął jak głaz, przejęci czymś, nie wiedzieć czym. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Andrzej Jagodziński. Dobry wieczór. Witam wszystkich. To wielka dla mnie przyjemność i zaszczyt gościć pana w audycji Mało Obiektywnie. Rozmawiamy o płycie, która miała swoją premierę całkiem niedawno. To jest płyta z utworami, z pańską muzyką. W większości, chociaż nie tylko. Chociaż nie tylko, zaraz do tego dojdziemy. Ale wszystkie te utwory mają teksty Jana Wołka, to się zgadza. Tak, to się zgadza. To pierwszy raz, kiedy pracuje pan z słowem Jana Wołka? Chyba nie. Był mały epizod na płycie pewnie już 10 lat temu pod tytułem Wilcze Jagody. Duet z Agnieszką Wilczyńską. Tam byli różni autorzy. Tam byli różni autorzy, a jeden z nich właśnie pisał Jan Wołek. Mm-hmm. I teraz okazało się, że jest cała płyta z jego tekstami. To są piosenki, to właściwie są piosenki, ale to są także utwory ubarwione w improwizacje jazzowe, bo to szeroki skład. To nie tylko pana trio, z którym występuje pan od lat, ale właściwie skład powiększony, poszerzony. Porozmawiajmy najpierw może o instrumentarium. Pana trio, czyli? Czyli Cegielski, Bartkowski, mhm. Jagodziński. Od lat ilu już razem? 31. To jest jeden z najdłużej działających zespołów jazzowych w naszym kraju, zdecydowanie. Myślę, że tak. Adam Cegielski, Czesław Mały-Bartkowski i nasz gość Andrzej Jagodziński. Ale obok tego tria także jest właściwie sekcja dęta też do tego, tak? Do tego są trzy instrumenty dęte, właśnie. Chociaż nie wszyscy grają we wszystkich utworach. Mhm. Jest to sytuacja zmienna. Ale to są też muzycy z najwyższej półki. Mianowicie Robert Majewski, trąbka, Henryk Miśkiewicz, którego nie trzeba chyba reklamować, oraz Jacek Namysłowski. Jacek Namysłowski i kompozycja jego ojca Zbigniewa. Kompozycja jego ojca Zbigniewa, która nosi tytuł oryginalny Jasmine Lady, a według Jana Wołka po prostu Jaśminowa dama. No dobrze, ale to właściwie cała płyta z piosenkami Jana Wołka. To był pomysł, który gdzieś tam się zrodził już przy okazji płyty Nad Wilczymi Jagodami, czy gdzieś później, żeby to jednak była cała płyta z piosenkami pana Jana? Tak, być może, że taki zdecydowany pomysł, żeby pójść w tym kierunku, powstał wtedy, kiedy ten jeden tekst Jana był użyty na naszej płycie Wilcze Jagody i tak pomału zmierzało to do tego finału, który szczęśliwego finału, ale Wilcze Jagody to już 10 lat temu, dobrze liczę? Około. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale około. Dzieje się tego naprawdę dużo. Koncerty w planach, czy jeszcze za wcześnie na to? Bardzo chętnie byśmy grali koncerty, ponieważ jest to płyta mało radiowa. powiedział. Długie utwory. Są długie utwory. One doskonale pasują do takich spotkań jak nasze w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę po północy, ale w ciągu dnia może być trudniej zdecydowanie, to prawda. Tak, także liczymy na tą publiczność, która słucha radia po północy. Mhm. Lub będzie chciała kupić płytę, lub przychodzić na koncerty. No, bo jest to muzyka, tak jak już wspomnieliśmy tutaj, nietypowo piosenkowa. Jest to raczej, ja bym to nazwał utwory jazzowe z tekstem. To jest bardzo trafne określenie. Mhm. Utwory jazzowe z tekstem, ponieważ wszyscy, łącznie z wokalistką Agnieszką Wieczyńską, są tutaj pełnokrwistymi jazzmenami, a jej głos traktowany jest również w sposób instrumentalny niekiedy. Więc z pewnością jest to warte uwagi, myślę, dla słuchaczy, którzy szukają czegoś ambitniejszego, szczególnie w tej naszej sferze muzycznej. Nie wiem, co tu jeszcze dodać. Zachęcamy Państwa przede wszystkim do śledzenia stron internetowych, mediów społecznościowych, bo tam, jeśli się pojawią informacje o koncertach, to właśnie tam. A to prawda, że zawsze po koncercie, kiedy artysta ma za sobą płytę, to publiczność na to bardzo ciepło reaguje. Jest czas na autografy, spotkania, rozmowy, prawda? Właściwie teraz płyty sprzedają się chyba tylko po koncertach, mam takie wrażenie. Tak, głównie to są płyty po koncertach. Chciałbym jednak trochę czasu poświęcić tekstom. Bardzo proszę, czekałem na to. nie ukrywam. Ponieważ teksty były pisane do muzyki. Muzyka była pierwsza. No właśnie. Jak się, co chyba jest również nieczęste. Jak z reguły kompozytor dostaje słowa tekst. Gotowe, tak? Tak, z reguły kompozytor dostaje tekst i walczy. Natomiast to była sytuacja odwrotna i nawet później dowiedziałem się od Janka, że on woli pisać do muzyki już powstałej wcześniej, co jak powiedzieliśmy jest rzadkie. No niemniej osiągnięcia w tej kwestii z jego udziałem są zadziwiająco spójne z muzyką, prawda? Muzyką, która jest jazzowa. I jest to bardzo taki zespolony tekst z muzyką oraz w naturalny sposób pulsuje, bo jazz jest jednak puls. W naturalny sposób udało się Jankowi to tak napisać.